Bover. Akkor nem rassa annyira. Kell nevelni. A tanárt is. Meg ez. Úr tantárgyak, le van írva. Valósítsad meg. Ezek a tantárgyak? Hely, igen, van még 6 darab van. Hát már, tényleg már, az erővel már 6 tantárgy, vagy leraknák, lenne pénzem, privátlag elmennék fizetni megint olyan 100 000 dinárt egy évre 1000 eurót nekük, mert megvan a másik főiskola, másik szakmára, a főiskolai alapképzésre. Érted. 100 000 dinár, és már megvan. És mi van? Egy év alatt. Itt meg azt állják, hogy önállóan. Most hányan jár? Hát elég is sokan. Tudna hívni Márkó mestert? Van a pálinka fűző, utána utcából. Na? Onnan hívni mestert. Na kérdem, mester, szétszedem én ezt neked. Én szerintem csak a nyomókon vetette. Itt valakinek a kiposék után. De hogy tudja, használja, árulja a használt tévét 3000 dinárért. Mire mész? Az, ami higgyült, az nem volt baja, ott a fügykért említett rá, szaldínárt kért. Mert aki kijött, az nem az, aki voltak máskor itt. Az nem ugyanaz. Mivel lapot vettem be? Akkor azt ne bígd el feled. Ugye a gyurcsán milyen mester, én nem tudom. Nem mester, hanem már használtam tévét 3000-é. Te annyira jó vagy, mennyire nem. Basszam még az apjával. Meg kell javítani, vagy pedig nem kell egy másik tévé. Legolcsóbb tévé is 10 000 dinárba kerül. Mi? 10 000 dinárba kerül csak a tévé, mit hittél, mennyi? Annyi többbe kerül a köm, egy köm fa, mint a tévé. Annyiba kerül egy tévé, mint egy köbméter fa. Érted? Hát egy köbméter fa. Az 17, a tém meg 12-re lehet venni. Újat. Egy köbméter fa 32 000 dinár. Ajra fönt az ára. Itt pakliba. Igen, de a tévé megkerül 12 000 dinárba. Vendek egy tévét, ki rendelhetek, kihozzák. Be fog ide férni, és rögtönbről nézni. Hát inkább, mint a jussal túlvezek. Jó van, akkor megnézem az interneten, akarod akkor, most komolyan mondtad, hogy 12-i, akkor rendeljek, vagy 11-i. 10 000 dinár körül egy tévé. Jó, lapos. Lapos. Ekkora legyen, ennél nagyobb lesz. Nagyobbat akarsz, hogy ekkora is jó? Vagy legyen nagyobb? Hát, igen. Jó van, akkor a legolcsóbb, ami van, az kicsit, hogy kisebb. Szokod lenni a, hogy is hívják be az Ideálba, meg a Gomezba. Hát majd körülnézni elég. Jó, van, megnézni az internet. Mindjárt nem még ilyen gyújtsa, akkor viselti. Basszam még az apjával. Jó van, nem mész, akkor nem. Nem kell is át. Ebből a széme. Na, Hippolytkör. Voltál viselni azt? Nem voltam, nem akkor. Nem volt időre. Akkor nem vettél időre. Nem azért voltam. Hány napon mentél? Reggel. Nem is halok magam. Ott van. Nagyon drága jámokon. Hát, olcsóbb a tévé. És az a baj, a tévé nem bízsz melegedni. Zoli, itt a milyen van? Nekik is lapos nagy. Nehéz az internet, mennyibe kerül? A 11, 12? No, nem hitele a tarítját. Elviszem azt is. Kapkod el villan, mindent, most már új melyiket rakjam be? Ott az. Bekapta. Nem akar Fischer TV-t venni. Nem jösszem, mert azt mondja, nem akarjon jönni a 2500 járóják keményttel a szomszédon. Nem tartottam a Sherry talicskábeltól. Nem jó, újat veszünk. Ha, Gyurcsaika, jól láttam. Igen. Nem Gyurcsaika, hanem a szomszédok, hogy hívják? Más a nevük nekünk. Tudod, alak nézni szóta mindig a Facebookon. Ha azt az embert. Nem tudom, mi a neve neki? Valami Gyurcsák. Gyurcsák. Igen, azok árulják. Nem kell viselni neki, bassza. Neki úgy kell. Kújat veszünk. Jó, csó. Na nem tartod, már semmit is eltornom innen. Bele a talicskába, ma itt is volna. Össze-vissza körül villámlik, látod? Ne lehet, hogy villámlik mindenfelé. Mi baj itt vannak? Ó, annyit ha jól emlékszel, hogy nézze. Nem, azt nem láttam. Hogy de lenne, találódjuk is. Nem van lesz nekik.